Şu yan koşup oldu mu? O zikte koşunu iple bit alıysan mı? Ketken keder men şu yerde man Bir diskoda bir barda man Men hoppa horda yazdım man Çal oynasın çal Har ketken ge güle güle Arkasıdan bakmam bile Bekarga mı düştük gülge Uğur portlasın bom Kim ne yazar kim ne çizar Kimin göze kim Qo'yib bersa, yotib olib eshitasan. Taqlovik.